صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, yeryüzünün en şereflisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı uçurumun kenarından cennet sahillerine çıkartmak üzere Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş son peygamberdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye kul olmanın, kulluk etmenin en güzel misalini göstermişti. Her fırsatta sahabilerine hayrı tavsiye eder, her fırsatta Allah Azze ve Celle'ye kul olmanın yollarını arardı. Bütün vakitlerini Allah Azze ve Celle'nin emir ve taatleri ile geçirirdi. Sahabileriyle beraber olduğunda onlara Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve hikmetini öğretirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri ile birlikte vefatından kısa bir zaman önce toplanmış ve onlara şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar! Ben size olan nimetinden dolayı Allah'a hamd ederim ki ondan başka hiçbir ilah yoktur." diye söze başlardı. Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi hamdü senada bulunur. Sonra her zaman yaptığı gibi Uhud günü şehit düşen Müslümanlar için de Allahu Teala'dan mağfiret diledi. Sonra "Ey insanlar, yakınıma geliniz." buyurdu. Müslümanlar peygamberimize doğru geldiler. Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey insanlar, bana haber verildiğine göre sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip ümmeti içinde temelli kalmış bir peygamber var mıdır ki ben de içinizde temelli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. İlk muhacirlere karşı hayırlı olmanızı, onların da aralarında birbirlerine karşı hayırlı olmalarını tavsiye ederim. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Asra andolsun ki muhakkak ki insanlık bir ziyan içerisindedir. Ancak iman edenler, güzel amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler müstesnadır buyurmaktadır. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz bir şey sağlamaz. Çünkü Yüce Allah kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah kendisini yenmeye kalkanı yener, mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Hiçbir peygamber arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyınız. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Siz çoğalmış olduğunuz halde sabaha eriştiniz. Ensar ise çoğalmamış olarak sabaha erişti. Ey muhacirler cemaati! İyi biliniz ki Ensar cemaati azalmakta. Hatta yemek içindeki tuz gibi olmakta. Siz ise çoğalacaksınız. Başka insanlar da çoğalacaklar. Ensar'a karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerlerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirdiler. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden Muhammed ümmetinden her kim bir iş başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse, ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul, kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Onlardan iyilik edenlere iyilik ediniz. Kötülüklerinden de vazgeçiniz. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat ediniz, sizinle buluşma yerimiz havuzun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olmaktadır. Halk iyi olduğu zaman yöneticiler de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Varlığım, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Şanı yüce Allah, bir kulunu dünya ile, dünya ziyneti ile, istediği dünya nimetlerini kendisine vermek ile, kendi katındaki nimetler arasında muhayyer kıldı. Bunlardan birisini seçmekte serbest bıraktı. O kulda ahireti, Allah katında olanı tercih etti buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden bahsettiğini anladı. Çünkü cemaat içinde Hazreti Ebu Bekir'den başka hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maksadını anlayamadı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ağlamaya başladı, gözleri yaşla doldu ve ağlayarak, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı, evlatlarımızı feda ederiz." dedi. Mescitte bulunan Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in ağladığını görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya hayatında Rabbine kavuşma arasında Rabbi tarafından muhayyer kılınan ve yüce Rabbine kavuşmayı tercih eden salih bir kişiden bahsederken, Ebu Bekir'in ağlama haline şaşmaz mısınız dediler. Halbuki o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözün manasını onlardan daha iyi biliyordu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu buyurdu ki, ben kendi kendime Allah'ın bir kulunu dünya nimeti ile ahiret nimetleri arasında muhayyer bırakmasında, onun da ahireti tercih etmesinde ne var ki Ebu Bekir'i ağlatıyor dedim ve ona sordum. Ey Ebu Bekir, sen bir kulun dünya ile ahiret arasında muhayyer kılınıp onun da ahireti tercih edişine niye ağlıyorsun diye sordum. Meğer muhayyer kılınan kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemmiş. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anhu bizden daha iyi biliyormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anhu'ya bakıp, ey Ebu Bekir, ağlama buyurdu. Ey insanlar! İnsanlardan canında, malında, arkadaşlığında bana karşı Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe'den daha fedakar, daha cömert davranan bir kimse yoktur. Eğer Rabbimden başka insanlardan dost tutmuş olsaydım, muhakkak ki Ebu Bekir'i dost tutardım. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Haberiniz olsun ki sahibiniz Yüce Allah'ın dostudur. Evlerinizden şu mescide açılan kapıları kapatınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Ben Ebu Bekir'in kapısının üzerinde bir ışık, başka kapıların üzerinde ise karanlık görüyorum. Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Ben kimin malından ne almışsam işte malım. O da gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğu ve rahatlığı ile kavuşacağım. Hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi bilin ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan ve halimden değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstağni göremiyorum buyurduktan sonra sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı. Senden bir isteyici istekte bulununca sen ona 3 dirhem vermemi emretmiştin, ben de vermiştim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söylüyorsun ey Fadl bin Abbas, buna 3 dirhem ver buyurdu. Ey Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan hangi kişiye ağır bir söz söylemiş veya bir kamçı vurmuş veya lanet etmişsem, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete ermesine vesile kıl. Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, sen o sözümü kıyamet gününde o mümin için sana yakınlığa vesile kıl diye dua etti. Sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rüsvay olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rezilliği ahiret rezilliğinden hafiftir buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve ya Resulallah, Ben Allah yolunda savaş ganimetine hıyanet etmiş, üzerime 3 dirhem geçirmiştim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen bu hıyaneti ne için yaptın diye sordu. Adam, ona ihtiyacım vardı dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Fadl bin Abbas, bu kişiden Beytülmal hesabına 3 dirhem teslim al buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar! Nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı. Ya Resulallah, ben çok pintiyim, korkağım, çok da uykucuyum. Allah'a dua et de benden pintiliği, korkaklığı ve uykuyu gidersin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Sonra bir adam ayağa kalktı ve ya Resulallah, ben çok yalancıyım, çirkin sözlü, çirkin işliyim, hem de uykucuyum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, ona doğru sözlülük ve iman olgunluğu nasip et. Uyumak istedikçe kendisinden uykuyu gider diye dua etti. Daha sonra bir adam ayağa kalktı ve vallahi ya Resulallah, ben de çok yalancıyım, hem de münafıkım. Benim işlemediğim hiçbir kötülük yoktur dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ona, ey adam, kendini rezil rüsvay ettin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbn-i Hattab, dünya rezilliği ahiret rezilliğinden hafiftir buyurdu ve adam içinde, ey Allah'ım, ona doğru sözlülük ve iman olgunluğu nasip et. Kendisinin kötü işlerini hayra çevir diyerek dua etti. Sonra bir kadın ayağa kalktı. Bende de şöyle şöyle haller var. Allah'a dua et de benden bu halleri gidersin ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen Ayşe'nin evine git buyurdu. Sonra minberden indi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın evine dönünce kadının başını asasına koyduktan sonra ona dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, kadın daha yanından ayrılmadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının tesirini gördüğünü söylemektedir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce son kez insanlara karşı hitap ettiği bu hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri Allah azze ve celle'ye imana ve salih amellere teşvik ederek hayırlı amellerde bulunanların ahirette kendisiyle birlikte havuzun başında buluşacağını haber vermektedir. Allah azze ve celle sağlam iman ve salih amellerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşabilmeyi, havuzun etrafında kendisi ve sahabileri ile buluşabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan